हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में स्वामी विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। प्रकरण है अद्वैत प्रकरण 13वां। श्लोक हम लोग कल 70 देख रहे थे, उसका मेरे ख्याल से भाष्य रहा होगा। भाष्य हुआ है नहीं ना? हाँ, इसलिए उच्चारण करे 70 का। मृदवत्ते सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीना मनुभूतिर्निजात्मने। मृद्वत्ते सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीना मनुभूतिर्निजात्मने। मृद्वत्ते सचिदानंदा अनुगच्छन्ति सर्वदा निराकाशे सदा दीनां अनुभूति ही निजात मनी। जो 67 श्लोक में 67 में जो प्रतिपादन किया गया विषय है उसको सिद्ध कर रहे हैं। उस 67 में मानी पहला कार्य, विकार कारता है कार्य। तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश अथवा एतस्मात् वा तस्मात् आकाश संभूत। ये जो श्रुतियां हैं एतस्मात् वा तस्मात् आकाश संभूत, ये क्रम से उत्पत्ति है और एकटाई एतस्मात् वा तस्मात् क्या बोल अभी मैं पहले पहला बोलो ना नहीं ये तो क्रम क्रम से उत्पत्ति पहले बने तदेव सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। ये योगपत माने कहीं योगपत और कहीं क्रम से सृष्टि है। तो 67 में क्रम से सृष्टि का विषय प्रारंभ किया विद्यारण्य मुनि जी ने और कारण का गुण कार्य में आता है, ये सिद्धांत है। कारण है ब्रह्म और कार्य है ये जगत। तो इस जगत में पहला जो कार्य हुआ आकाश हुआ, तो उस आकाश में उस कार्य में अपना जो धर्म है वह अवकाश है और कारण के तीन गुण आए, तीन गुण कहिए, तीन धर्म कहिए अथवा तीन उसके लक्षण कहिए। ये तीन गुण आए वे सत है और कार्य का अपना जो गुण है वो असत है नित्य। ये विषय चले मैंने कारण के गुण कार्य में आते हैं और कार्य में अपने जो गुण होते हैं वे मिथ्या होते हैं और कारण के गुण सत्रते। ये विषय चल रहा है तो उसी विषय को आगे चलाते हुए हम लोगों ने कल 17वां मूल श्लोक देखा। तो मृदवत मिट्टी के समान, मिट्टी सभी घड़ों में अनुगत रहती है और कब तक रहती है? सदा अनुगच्छन्ति। जब तक कार्य विद्यमान है तब तक ये सब मिट्टी के कारण के गुण कार्य में रहते हैं। ये एक सिद्धांत बन गया। सिद्धांत क्या बना? कारण के गुण कार्य में रहते हैं। अब वो कार्य चला गया तो कहां रहेंगे? फिर वो अपने स्वरूप में रहेंगे। जब कार्य है तो कार्य में जाएंगे और कार्य नहीं तो अपने स्वरूप में रहेंगे। मैंने मिट्टी में जो धर्म है उसका सुगंध आदि है, चाहे मृदुता हो कठोरता हो, जो भी गुण है मिट्टी में 24 गुणों में 14 गुण आते हैं। संख्या है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, पृथक्त्व है, विभाग है, संयोग है, जो न्याय के 24 गुण है वे सभी गुण है। हाँ, वो सत्व रज तमो अलग, लेकिन कहने का तात्पर्य कारण के गुण अपने सब मिट्टी में रहते हैं और यदि घड़ा बन जाता है तो घड़े में जाते हैं और घड़ा समाप्त हो गया तो पुनः मिट्टी में रहते हैं। ये सिद्धांत है और उसी को यहां समझाने के लिए जा रहे हैं। जो सच्चिदानंद सर्वदा अनुगच्छन्ति आकाश में, जैसे मिट्टी घड़ों में अनुगत होती है, उसी प्रकार कारण जो परमात्मा कहिए ब्रह्म कहिए, उसके सत चित आनंद तीन गुण आकाश में आते हैं। और फिर बोलते हैं कि फिर आकाश नहीं रहे तो क्या हुआ, निराकाश है। अब जो घट नहीं रहा तो घट में आने वाले अपना मिट्टी के गुण वे के आकाश में निराधार होंगे क्या? यदि कारण के गुण कार्य में आते हैं तो कार्य में रहने लगे और कार्य बिचारा बोला नहीं जी मैं तो जाऊंगा, फूट गया। अब बिचारे कारण के गुण कहाँ आश्रित रहेंगे, उनके लिए कोई है क्या? तो उसके लिए बोल रहे कि पुनः कारण में आएंगे, कोई बताने के लिए जा रहे। निराकाश, निराकाश का अर्थ होता है जो आकाश समाप्त हो गया, मैंने आकाश में सात चित आनंद तीनों के तीनों आ गए और आकाश में अपना भी अवकाश रहा, लेकिन आकाश को गर्व हुआ मेरे कारण ये तीनों के तीनों रहते हैं, इस प्रकार उसको अहंकार हुआ और अहंकार के कारण नष्ट हुआ। मैं नहीं रहूंगा तो देवते कहां रहते हैं, कौन कहां रहते हैं? गुण सत चित आनंद। आकाश को गर्व हुआ ये मेरा जो कारण है ब्रह्म, उसके तीन गुण मेरे में इस समय रह रहे हैं और ये मेरे में रहकर अपने को बड़ा ताने मार रहे तीनों के तीनों। अब मैं समाप्त तो हो जाऊंगा तो इनको भी अपना, मैं तो डूबू तो इनको भी डुबा दूंगा, इस प्रकार डूब गए। इसको बोलते निराकाश है, मैंने समाप्त तो हो गया, आकाश समाप्त तो हो गया। फिर आकाश समाप्त तो हो गया तो कारण के गुण कहीं आश्रय है क्या? नहीं, बोले आकाश है अपना अवकाश, क्या बोले आश्रय है, आश्रय है। कौन आश्रय है? निजात्मणि सदा दीनाम अनुभूति ही, निजात्मणि अपने स्वरूप में सच्चिदानंद की अनुभूति हमेशा होती है। यदि कार्य आकाश है तब तक उसमें रहेंगे, और ये आकाश ने सोचा गर्व से मैं चला जाऊंगा तो कहां रहेंगे? बाबा तू चला जा, तू चला जाने पर तेरा तो नाम निशाना मिटेगा, लेकिन मैं रहूंगा और मेरे गुण भी रहेंगे। ये इस अर्थ है सदादी नाम अनुभूति, निजात्मनि, निजात्मनि स्वरूप में ब्रह्म में आत्मा में अपने में रहेंगे। और निराकाश का अर्थ है आकाश फूट जाने पर, आकाश रहित तो होने पर आकाश में रहने वाले कारण के गुण कारण में स्थित रहेंगे। मृदवत्ते, मृदवत इति, मृदवत इति दृष्टांत प्रदर्शनार्थम, ये मिट्टी का जो दृष्टांत दिए है समझाने के लिए दिए है। क्या समझाया? घटादिषु यता कालत्रेपि मृद अनुवर्तते, ये दृष्टांत दिया। घटादिषु माने कार्यों में, कार्यादिषु जितने भी कार्य, अब चाहे घट हो चाहे पट हो चाहे आभूषण हो चाहे सूर्य चक्कू हो, पूर्व में कार्य गए कि नहीं? एक कार्य गए, सोना कारण है, आभूषण कार्य है, लोहा कारण है, सूर्य हथियार आदि कार्य है, मिट्टी कारण है, घड़े कार्य है, धागा कारण है, वस्त्र कार्य है। इसलिए शब्द दिया घटादिषु, घटादिषु में अनेक कार्यों में। यथा कालत्रयेपि मृद अनुवर्तते माने कारण, तीनों काल में घट रूपी कार्य में कारण के, मृद कार्य है कर्म उपादान कारण, उपादान कारण अनुगत रहता है। घट ये कभी अभिमान नहीं कर सकता है मिट्टी को, अभी तूने मुझे बनाया ना, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, जैसे व्यवहार में होता है, कोई लेना देना नहीं है, तू चल उधर और हम इधर, अलग से रहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसी प्रकार घट को बड़ा अभिमान हुआ, तेरे बिना भी मैं रह जाऊंगा, किसके बिना रह सकेगा क्या? हाँ, इसलिए बोलते हैं क्यों कालत्रयेपि मृद अनुवर्तते, क्योंकि कारण उपादान मिट्टी में तीनों काल रहेगा, अर्थात यदि घट समाप्त हो गया तभी वो समाप्त होगा, अन्यथा घट में जैसी मिट्टी तीनों काल में रहते तथा इसी प्रकार सदादि रूपत्रयम् सर्वदा अनुगतम इत्यर्थः। सदादि सत चित आनंद तीन रूप सर्वदा नित्य निरंतर आकाशे कार्ये अनुगतम अस्ति, माने आकाश में कहिए अथवा पूरे जगत रूपी कार्य में, लेकिन यहां आकाश पहला विकार लिया जा रहा है। पहला विकार विकार करता है कार्य, आकाश ब्रह्म का पहला विकार है, आत्मा का पहला विकार है, आत्मा कहिए ब्रह्म कहिए, तब ये कारण के गुण उसमें हैं और अपना गुण नहीं बोले, लेकिन अभी इतना तो आया कि उसमें रहते हैं। फिर पूर्व पक्ष ने बोल दिया निराकाशे, मैंने आकाश चले जाने पर कहां रहते जी, मैंने कारण के गुण सच्चिदानंद हमेशा आकाश कार्य में विकार में अनुवर्तन करते हैं, जैसे तंतु निरंतर तीनों काल वस्त्र में अनुगत है। तंतु कारण है उपादान कारण, तो तीनों काल में भूतकाल अभी कल भी था आज भी आगे भी रहेगा, इसको बोलते कालत्रय। कल भी था ही तंतु अनुगत इस वस्त्र में, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसी प्रकार आकाश में सच्चित आनंद सदा निरंतर अनुगत रहेगा, इसका मतलब कार्य में अपना कुछ भी अस्तित्व नहीं है। पहले बोले कार्य में अपना जो अस्तित्व अवकाश है वो मिथ्या है, जो कुछ है वह एकमात्र कारण का ही, मतलब ब्रह्म ने वो तीन ये है सच्चिदानंद ये है। तब बोल दिया ठीक है भैया, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो कारण के गुण कार्य में तो आ गए, मान लेते हैं दृष्टांत के द्वारा आपने समझाया, घट के दृष्टांत के द्वारा, घट और मिट्टी के दृष्टांत की तरह इस, लेकिन घट फूटने पर मिट्टी के गुण कहाँ रहेंगे, तो मिट्टी में रहेंगे, ये अपना हो गया है। लेकिन इन्होंने प्रश्न किया निराकाश है, मैंने मिट्टी अपना आकाश समाप्त हो गया, आकाश का लय हो गया, तब कहाँ रहेगा, तब टीका में बोले सदा ननु आकाशम विहाय। अब देखिए कैसे बोलते हैं उसको, अभी इतना तो आ गया सदा तथा सदादि रूप त्रयम सर्वदा अनुगतम इत्यर्थ, ये पंक्ति लग गए ना। अब ननु करके शंका मैंने आकाश जाने पर, अब उत्तरार्ध के लिए आया, पूर्वार्ध का हो गया, पूर्वार्ध का पूरा समझा दिया, घट और मिट्टी का उदाहरण भी दे दिया और आकाश में ये तीनों की अनुवृत्ति होती है। फिर उत्तरार्ध के लिए क्या बोलते हैं, शंका करते हैं ननु आकाशम विहाय सदादि रूपत्रयम कथम अनुभूतम इति आशंक्य आह, प्रश्न किया ननु आकाशम विहाय, आकाश को छोड़कर, आकाश मान लीजिए कदाचित रहेगा ही नहीं है, तो उसको छोड़कर सदादि त्रय कैसे, उनका कैसा अनुभव होगा, क्योंकि आपने बोल रहे रहते हैं लेकिन अनुभव भी तो होना चाहिए, तो आकाश नहीं रहेगा, आकाश रहित जगह पे ये तीनों का अनुभव तो नहीं आएगा, ऐसी शंका करने पर उत्तर देते उत्तरार्ध में निराकाश इति, निराकाश का अर्थ है आकाश का लय होने पर। आकाश का लय होने पर क्या होगा, निजात्मणि अपने स्वरूप में सदादि नाम अनुभूति अस्ति भवति वर्तते क्रियापद, मैंने अपने में ही सच्चिदानंद की अनुभूति होती रहती है। आगे तदेव उपपादयति, उसी का पुनः उपपादन करते हैं, मैंने किसका उपपादन करते हैं, कारण के गुण कार्य में आते हैं और कार्य समाप्त हो जाने पर कारण के गुण कार्य अपने स्वरूप में रहते, ये सिद्धांत आया। उसी को मैंने तदेव उपपादयति, अपने स्वरूप में कारण के गुण रहते हैं, उसी का प्रतिपादन करते हैं। अवकाशे स्मृतेथ तत्र किं भाति ते वद शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग विभाति। अवकाशे स्मृतेथ तत्र किं भाति ते वद शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृग विभाति। अवकाशे स्मृते अत तत्र किं भाति ते वद शून्यम एव इति चेद अस्तु नाम तादृग विभाति। देखिए पूर्व में सांख्य न्याय इनका खंडन करते हुए विवर्तवाद का मंडन करते हुए आ गए। अब मंडन करने के बाद में शून्यवादी जो बहुदादी रहते हैं उनके तरफ आ रहे, क्योंकि सर्वम शून्यम शून्यम भी होता है कि नहीं, कुछ हैगा भी नहीं है, तो उसके लिए अभी बोल रहे थे कारण का गुण कार्य में है, कार्य चला गया तो कुछ रहेगा ही नहीं है, इस प्रकार की मन में एक शंका भी आती है। अर्थ देखिएगा, अवकाशे विस्मृते, अवकाशे विस्मृते माने आकाश का स्मरण रहित हो गया, माने आपके स्मृति पटल पर से आकाश गायब हो गया, आकाश का लय हुआ। तब क्या हुआ, अत तत्र ते किम भाति वद, जब आकाश ही नहीं रहेगा तो आकाश के जगह पे तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, आकाश भूल गए आप, आकाश का लय हुआ, आकाश का नामो निशान नहीं है, ऐसी परिस्थिति में वहां मैंने आकाश नहीं है उस जगह पे तुम्हें क्या दिखता है बोलो। अब यहां पुस्तक दिखाई दे रहे हैं, ये पुस्तक है गीता, अभी क्या दिखाई दे रहे नहीं है, इसका मतलब क्या है, नहीं है मन क्या है, अभाव है, शून्य क्या है, बस इसी को बोलते हैं जैसा यहां पुस्तक पहला दिखाई दे रहा था और पुस्तक गायब हो गया, अभी क्या दिखाई दे रहे, अभी कुछ भी हो, ये प्रश्न है यहां, इसलिए पूछा अवकाशे विस्मृते, मैंने अवकाशे का जगह पे यहां पुस्तक विस्मृते, पुस्तक चला गया अपने पटल से, फिर इस जगह पे तुम्हें क्या दिखता है, ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्ष को पूछा बताओ, क्योंकि उन्होंने बोला ना आकाश नहीं रहेगा तब सच्चिदानंद कहां रहेंगे, बोलते अपने निजात्मा में रहेगा, ये उन्होंने वर्णन किया। तब उसी को आगे और बताते, आकाश नहीं रहने पर भी अपने स्वरूप में सच्चिदानंद कैसे रहते हैं तुम्हें और भी बता देता हूं, जब ये बताओ कि ये तुम्हारा आकाश यहां था तो यहां से आकाश गायब हो गया, अब यहां टेबल पर आकाश का क्या है, बस समझाने तो अभाव है, तो उसको ये बोला नहीं नहीं जी, उसको बोलते क्या उत्तर बाद में देगा, शून्यम एव इति, शून्य है, शून्य का अर्थ है अभाव ही है, लेकिन उन्होंने उत्तर अभाव ना बोलते हुए क्या उत्तर दिया, शून्य है और शून्य का अर्थ है जीरो है और जीरो का अर्थ है कुछ भी नहीं है, तो ये शून्यम एव उत्तर दिया, जब दिया तो शून्यम ये विति चेत अस्तु, फिर तो बहुत बढ़िया है, आपने क्या कहा कि आकाश गायब हो गया, आकाश का लय हो गया, आकाश का नाश हो गया, जो भी शब्द मानिए विस्मृति, विस्मृति का आप लक्षार्थ लीजिएगा, विस्मृति मानिए गायब हो गया, भूल गए, है ही नहीं है यहां पर, तो यहां पर उसका क्या है, ते अत्र किम भाति, यहां पर जहां पर आकाश, जहां पर से आकाश गायब हो गया वहां पर तुझे क्या दिखता है भाई, ये प्रश्न पूछा, उत्तर दिया शून्य में हो, अच्छा शून्य में हो अस्तु, फिर तो बहुत बढ़िया शून्य है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो है, शून्य तो आपने बोला और शून्य का अर्थ है अभाव है, शून्य का अर्थ है अभाव, अस्तु अस्तु नाम तादृग एक तादृग विभाति, इसका मतलब है कि पहले हमने जो बोला निराकाश मैंने आकाश का अभाव होने पर कारण के गुण तादृग एव अपने स्वरूप में एव विभाति अपने स्वरूप में ही रहते हैं, ये उत्तर आया तुरंत, यदि शून्य रहता है तो चलो जाने शून्य रहने दो, फिर शून्य भी हो गया आकाश गायब हो गया लेकिन कारण के गुण अपने स्वरूप में रहेंगे, कारण तदेव उपपादित है ना, मैंने उसी को समझाने के लिए मैंने पहले जो सत्तर में समझाया कारण के गुण कार्य में आते हैं, कारण का लय होने पर कार्य में रहने वाले कारण के गुण पुनः अपने, बस उसी को यहां तदेव उपपादयति। अब टीका में देखिएगा अवकाश इति का अर्थ है अवकाश की समाप्त हो गया, विस्मृति हो गई, तो तुझे क्या दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा है। इसलिए बोले पूर्ववादिन चोद्यम अनुवदती अवकाश पहले के देखिए इतना प्रतीक दिया अवकाश इति, इसका अर्थ है अवकाशे विस्मृते अत तत्र किम भाति ते वद, ये पूरा का पूरा हो गया। मैंने आकाश गायब होने पर तुम्हें आकाश के जगह पर क्या दिखता है बोलो, इतना प्रतीक हो गया। अब आगे के लिए उत्तरार्ध के लिए पूर्व पक्ष करता है, क्या बोलता है पूर्व पक्ष, पूर्ववादिना चौद्यम अनुवाद, पूर्व पक्ष की शंका का उत्तर देते हैं। पूर्व पक्ष ने शंका, पूर्व पक्ष ने को प्रश्न किया उसमें क्या रहता है, तो शून्यम अस्ति ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा, तो उसके ऊपर बताते अनुवदती, उसी का अनुवाद करते हैं। उसको पूछा यहां पर आपका जो आकाश नहीं रहने पर क्या रहता है बोलो, तो उत्तर दिया शून्यम अस्ति, उसको अनुवादती मैंने उसी का विवेचन करते हैं। क्या विवेचन करते हैं, अस्तु शून्यम इति अंगीकृत्य परिहार महा अस्तु, ये शून्यम किसने उत्तर दिया, पूर्व पक्ष ने। फिर अंगीकार करते हैं कौन, सिद्धांति, बहुत बढ़िया, यहां तो शून्य तो माना, कुछ तो माना, तो मानना उसको स्वीकार करके परिहारम उसका परिहार करते अस्तु, बहुत बढ़िया तूने कहा भैया, पूर्व पक्ष आकाश समाप्त होने पर आकाश की जगह पे शून्य रहता है, ये बहुत बढ़िया बोला आपने, अस्तु रहने दो। इससे क्या हुआ, अब बोलते हैं सिद्धांति, शब्दतः शून्यम अस्तु अर्थतस्तु अवकाश अभाव विशेषणस्य विशेषत्वेन प्रतिमानं किंचिद अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम इत्याह तादृक विवाद। बोलते हैं शून्य आपने बोला, ठीक है कोई हर्जा नहीं है, शून्य का हमें शब्द से कोई लेना देना नहीं, शब्द के अर्थ को देखना है। सिद्धांत क्या बोलते हैं, शून्य शब्द से क्या लेना देना है, शून्य का शून्य शब्द का अर्थ देखते हैं। तो अर्थ से क्या हुआ, अर्थ देखते हैं, इसका मतलब अर्थ ये हो गया, शून्य का शब्द का अर्थ हो गया आकाश का अभाव, मैंने आकाश का आकाश यहां आकाश शून्य जी, इसका मतलब शब्द नहीं लेना है, अर्थ क्या हो गया आकाश का अभाव। पूर्व पक्ष ने उत्तर दिया आकाश शून्य, या आकाश का निराकाश हो गया, लय हो गया, विस्मृति पटल से चला गया, तब इसको यहां उसका झीरो बच गया किसका। फिर सिद्धांती बोले आकाश जो है ना अपना शून्य शब्द है, वो झीरो से कोई लेना देना नहीं, उसका अर्थ क्या है, अरे शून्य का अर्थ है अभाव, किसका शून्य है, आकाश शून्य है मैंने आकाश का अभाव, ये अर्थ आया। तो आकाश का अभाव आने पर क्या हुआ, अभाव बोलने पर जैसे इस टेबल पर ये पुस्तक इस समय आदे हैं और इसको हटाया अब कौन आदे है, इसी पुस्तक का अभाव आदे है, आधार आदे, टेबल आधार है, पुस्तक आदे है, आधार आदे भाव संयोग संबंध से है, किस संबंध से है, क्यों द्रव्य द्रव्य और संयोग है, इधर उधर ये भी द्रव्य और ये भी अद्रव्य, कुछ नहीं है, ये भी द्रव्य है और ये भी द्रव्य है, द्रव्य द्रव्यों का संयोग, आप कुर्सी पर बैठे हैं संयोग संबंध से, आप अपने में बैठे हैं मतलब अपने अवयव में बैठे हैं समवाय संबंध से, आप अपने में बैठे हैं तादात्म्य संबंध से, आप कालिक संबंध से बैठे पूरी दुनिया में, और कालिक संबंध से कहां नहीं बैठे, आत्मा में आपका अभाव है, मैंने कालिक संबंध से काल समय कालिक संबंध से जन्यानम जनको काल जगताम आश्रयो मतः, एक कारिक है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जन्यानम जनको काल जगताम आश्रयो मतः, संपूर्ण जन्य वस्तुओं का आधार काल है, तो ये अभी इस समय तीनों लोक में हम कालिक संबंध से विद्यमान है, और हमारा शून्य हमारा अभाव का है आत्मा में, क्यों नित्येषु कालिक आयोगात, नित्य का और कालिक का सर्प और न्योले के समान विरोध है, उधर कभी काल जाता नहीं है, कहां नित्य में आत्मा में नहीं है, और इस समय हम आत्मा में कालिक संबंध से नहीं है, और कालिक संबंध से तीनों लोक में, तीनों लोक में कोई खंडन नहीं कर सकता। क्यों? जन्यानाम जनको काल, यहां से लेकर वहां तक हमारा संबंध है। तो ये न्याय सिद्धांत बहुत सुंदर। हाँ बता दो, ये कालिक भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब कालिक संबंध से हम कहां हैं? पूरी दुनिया में। हाँ, तादात्म्य संबंध से क्या है? हम अपने में, बस अपने में, हम अपने में तादात्म्य संबंध से, हम अपने अवयव में समवाय संबंध से, हम अपने कुर्सी पर संयोग संबंध से। हाँ, और यहां पर संयोग संबंध से कुर्सी पर, समवाय संबंध से आपके हाथ पैर नाक कान अवयव में, समवाय संबंध से अवयव में, तादात्म्य संबंध से स्वयं स्वयं में, और कालिक संबंध से पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं। चार ही संबंध से बैठे, और नहीं है कहां पर? यहां पर नहीं है। तो यहां पर आपका क्या है? अभाव है। तो अभाव बैठा हुआ है, वो किस संबंध से बैठा है? स्वरूप संबंध से बैठा है। वो न्याय का स्वरूप संबंध है, उधर वो स्वरूप संबंध अलग, किसका? अपना स्वरूप, स्वरूप वेदांत बोलते हैं वो अलग, और यहां अभाव को बैठाने के लिए स्वरूप संबंध है। बोलते हैं कि यहां पुस्तक संयोग संबंध से है, इस समय इसका अभाव बैठा हुआ है, अभाव आदे हुआ और टेबल आधार हो गया। किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। अब इस समय ये आदे बना, ये आधार बना संयोग संबंध से। तो इसी प्रकार जब शून्य बोलते हैं आकाश का अभाव है, तो आकाश का अभाव, इसका मतलब देखिए, इस समय टेबल विशेष, टेबल और पुस्तक में आधार आदे है, ये पुस्तक को विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशेषण है, और ये टेबल विशेष है, विशेषण विशेष भाव, आधार आदे भाव, ये विशेषण। अब पुस्तक नहीं है, तो पुस्तक का अभाव विशेषण है और टेबल विशेष है। तो इसी प्रकार, हाँ, इस समय पुस्तक विशेषण है, टेबल विशेष है, और अब पुस्तक हट गया तो पुस्तक अभाव विशेषण है और टेबल विशेष है। अब आपका जो है आकाश चला गया, आकाश का अभाव विशेषण हो, विशेषण होगा तो, विशेषण होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेष होगा क्या? नहीं, वो विशेष कौन है? वो सद्ब्रह्म ही है, ये बताने का नहीं, मैंने अपने स्वरूप में ही स्थित रहेगा। देखिए कैसे बताने, शब्दतः शून्यम अस्तु, इस शब्द से कोई लेना देना नहीं हमें। अर्थस्तु अवकाश अभाव विशेषणस्य, देखिए अब आकाश का अभाव विशेषण बना, यहां समझ गए ना? यहां पुस्तक या इस समय विशेषण हुआ, और पुस्तक हटाने पर पुस्तक का जो अभाव है वो विशेषण हुआ। इसी प्रकार यहां पर आकाश नहीं है, आकाश का शून्य है, तो इसका मतलब आकाश अभाव विशेषण है। कहां पर? टेबल। तो टेबल के बिना, यहां पर समझाने के लिए, तो आधार के बिना विशेषण कहां रहेगा? विशेष के बिना विशेषण बोल सकते हैं क्या? काला काला काला का, अरे काला क्या, घोड़ा है या काला आदमी है? काला क्या है? तो घोड़ा आदमी विशेष के बिना होगा? विशेषण किसी व्यक्ति, विशेष द्रव्य पदार्थ जो मेटल होगा, कोई होगा, वो विशेष होगा। और विशेषण क्या है? एक धर्म है, गुण है, और विशेष धर्मी है, विशेष आधार है, और विशेषण आदेय है। तो इस प्रकार शून्य अभाव विशेषण है, आदेय है, तो कहीं ना कहीं विशेष में बैठेगा ना? जो काला गुण बोल दिया, काला गुण के बिना आश्रय से रहेगा क्या? है जी? गुण कहीं विशेष के बिना, धर्म कभी धर्मी के बिना रह नहीं सकता है। तो इस प्रकार यहां प्रश्न बोलते हैं, अवकाश अभाव विशेषणस्य विशेष विशेषत्वेन प्रतिमानम, जो उसका विशेष रूप से दिखाई देने वाला, मान आधार रूप से दिखाई देने वाला, विशेष हो गया आधार, और विशेष आकाश का अभाव हो गया विशेषण आदे, आकाश का अभाव आदे हुआ विशेषण होगा, और उसका विशेष कोई ना कोई आधार प्रतिमान है, किंचित अस्ति एव, जहां आपने विशेषण आकाश अभाव को बोल दिया, तो विशेष कोई ना कोई होना चाहिए। अब कौन होना चाहिए, किसकी हिम्मत है कि आकाश के अभाव को अपने ऊपर रखना। अब ठीक है, एक कपड़े के अभाव को मैं ले सकता हूं, लेकिन आकाश अभाव को धारण करने वाला कौन है? वो जिसका वो उसका जो बाप है वही बोलेगा, बेटा तुम मेरी से बैठा दूसरा तो कोई रहेगा नहीं है, इसलिए वही रहेगा उसका बाप। कौन? ब्रह्म, जो सच्चिदानंद लक्षण वाला। किंचित अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, इसलिए आकाश का अभाव विशेषण और वो रहने का स्थान कोई ना कोई विशेष अधिष्ठान प्रतिमान कोई ना कोई होना चाहिए। किंचित अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम, क्योंकि आधार के बिना आदे नहीं, विशेषण विशेष के बिना नहीं, इसलिए वो विशेष मानिए आधार बोलिए कोई ना कोई होना चाहिए, उसको स्वीकार करना ही चाहिए। फिर स्वीकार करना चाहिए किसको? स्वीकार करे तादृग विभाति। तादृग विभाति का अर्थ ये है, अर्थात कार्य नष्ट होने पर कारण स्वरूप होता है, यही प्रतीति यही अनुभूति होती है। ही शब्दों लोक प्रसिद्ध दोतनार्थ, अर्थात लोक प्रसिद्ध दोतन यही है कि कार्य नष्ट होने पर कार्य में रहने वाले कारण के गुण अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अर्थात अभी आकाश का नाश कैसा होगा? घट का तो नाश हो सकता है, लेकिन आकाश शून्य कहाँ रहेगा? ठीक है, ये पुस्तक का भाव इस समय विशेषण है, अभी अभाव विशेषण हुआ, भाव के रूप में पुस्तक विशेषण हुआ, अब पुस्तक का अभाव विशेषण हुआ, लेकिन आकाश का कैसा होगा? बोले उसमें क्या योगस चित्तवृत्ति निरोधः, क्या करे चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त का वृत्ति का लय हो गया तो कुछ दिखाई देता है? सब शून्य हो गया, क्या अर्थ है? मन उसका लय करना मतलब निराकाश दो अवस्था में होता है, एक तो प्रलय काल में लय की स्थिति में निराकाश रहेगा, निराकाश अवस्था होगी, अर्थात आकाश अभाव रहेगा, और दूसरा है चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया। मूंदव नयन कछ देखत नाहीं, आंख बूंद करने पर कुछ दिखता नहीं है, इसी प्रकार चित्त की वृत्ति का निरोध करने पर पूरा संसार गायब होता है, तो संसार में रहने वाला एक आकाश क्यों गायब नहीं होगा? फिर कहां गायब होगा? अपने स्वरूप में रहेगा। आगे देखिए, भवतु एवं, इससे क्या आया भाई? प्रकृति किम आयातम इति आशंक्य, ये दो श्लोक के माध्यम से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? विशेषत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपम अद्युक् पेयम इत्याह, विशेष जो कौन है, मैंने ये पुस्तक का आधार टेबल है और पुस्तक के अभाव का आधार भी टेबल है, ये सिद्ध हुआ। तो इसी प्रकार जो अपना ये आकाश का अभाव विशेषण है, उसका विशेष कौन है वो सिद्ध कर रहे, वो अर्थात ब्रह्म ही है। ये प्रयोजन मैंने स्वरूप, स्वरूप का अर्थ है आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, अपना स्वरूप। तादृगत्वादेव तत्सत्व मौदासीन तत्सुखम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनं यत्तन्निजं सुखम् तादृगत्वादेव तत्सत्वम् म औदासीन तत्सुखम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनं यत्तन्निजं सुखम् तादृगत्वादेव। तादृगत्वाद का अर्थ यह है कार्य के गुण कारण में लीन होते हैं, कारण के स्वरूप में रहते हैं। तादृगत्वाद ऐसा मानने पर क्या आया, और उसको बोलते हैं तादृगत्वात्मन्य, शून्य होने पर क्या आया, तत्सत्वम, अर्थात शून्य का तो आपने अस्तित्व स्वीकार किया, माने आपके मत में शून्य अस्तित्व में है। ठीक है, औदासीन तत्सुखम, अब उदासीनता का विषय होने पर सुख, क्योंकि शून्य है, जब तक चित्त की वृत्ति जा रही थी तब तक जो सब दिखाई दे रहा था चंचल मन था, इसलिए दुख रूप था। अब चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया, निरोध होने के कारण आकाश शून्य हो गया और उदासीन वृत्ति हो गई, और उदासीन वृत्ति में सुख है, उदासीनता में सुख है। उदासीनता ये उदासीनता नहीं है, हम लोग जो है नाराज होते हैं वो उदासीनता नहीं है। हा, अब उपरामता भी क्या पता है, दुख है उपरामता, मान ये वास्तविक उपरामता, और उपरामता उदासीनता, उद इति ब्रह्म, उद इति आत्मा, उस आत्मा में स्थित रहना, उद आसीन, ये उदासीन है, नहीं तो हम राग में स्थित, क्रोध में स्थित रहते हैं, बोलते हैं वो तो उदासीन हो गए कम से, हमारा उदासीन अलग और यहां का उदासीन अलग। औदासीन्यम, जो अपने स्वरूप की तरफ जा रहा है, उतनी ऊपर जो तुरी अवस्था की तरफ जा रहा है, ब्रह्म की तरफ जा रहा है, क्यों कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया और जगत का लय हुआ, तब औदासीन्य भाव होता है, तब सुख होता है, नहीं तो ये हमारी उदासीनता में सुख, यहां उदासीनता में कैसा सुख होगा, एक मन में शंका आएगी ना, तो उदासीनता में सुख है। कौन सी उदासीनता, उद मणि ब्रह्म, जगत का लय होने पर, चित्त की वृत्ति निरोध होने पर, ये उदासीनता मैंने अपने स्वरूप में स्थित होता है। धात्री ध्यान परित्यज्य देह मात्र एक गोचर, जो समाधि अवस्था है उसमें सुख है। अब बोलते सुख दुख कहाँ होता है भाई, बोलते आनुकूल्यम प्रातिकूल्यहीनम तत् निजम सुखम। अरे सुख कौन सा है, पहला तो अनुकूल्य और प्रातिकूल, जहां अनुकूलता है, अनुकूलता होने पर कोई वस्तु हमारे अनुकूल है और वो वस्तु हमें प्राप्त होने वाले तो आनंद ही आनंद है, और कोई वस्तु प्रतिकूल है वो हमें प्राप्त होने वाले तो पहले ही दुख है, हमारे भाग्य में क्या होने वाला है, मैं जो दुख आने वाला है वो प्रतिकूल है और हमें प्राप्त होने वाला है प्रतिकूल है वो, इसलिए उसमें दुख आएगा, और अनुकूल वस्तु की प्राप्ति यदि होने वाली है तो हमें हमारे अंदर क्या आएगा, सुख आएगा, मतलब सुख और दुख। किम नाम सुखम, अनुकूल्य वेदनीयम, जिसको हम अनुकूल समझते हैं सुख है, क्या दुख है, प्रतिकूल वेदनीयम, वेदनी समझना, जो प्रतिकूल हम समझते हैं वो है दुख, यदि अनुकूल वस्तु प्राप्त होने वाले तो सुख ही सुख है, और प्रतिकूल वस्तु यदि प्राप्त होने वाले तो दुख ही दुख है। आप बोलते हैं आनुकूल्य प्रातिकूल्यहीनम, अर्थात जिसमें अनुकूलता का विषय सुख भी नहीं है, प्रतिकूलता का विषय दुख भी नहीं है, यत जो तत् निजम सुखम, वो अपना स्वरूप सुख है, स्वरूप में सुख आनंद, निजानंद, निज आनंद जा रहा है ना, निजानंद का अर्थ है आत्मानंद, और प्रकरणी चल रहा है अद्वैतानंद आत्मानंद अधिबोधन, अपना अद्वैत कहिए आत्मा कहिए वो आनंद है, और उसी को यहां पर किस शब्द से कहते हैं, निज निज सुखम निजात्मन, निज आत्मा अपना आत्मा, और वही सुख रूप है, समझ गए ना। देखिए अनुकूल्य प्रतिकूल हीनम, जहां अनुकूल प्रतिकूल मैंने अनुकूलता का भी विषय नहीं है, प्रतिकूलता का विषय अनुकूलता का विषय सुख, प्रतिकूलता का विषय दुख, जहां दोनों नहीं है, दोनों से रहित जो अपने स्वरूप में सुख है, मैंने अपने स्वरूप का सुख ना वो प्रतिकूलता से प्राप्त है न उसमें कोई लेना देना नहीं है, व्यवहारिक जो सुख है वह अनुकूल्य विषय है, अनुकूल का भी अनुकूलता का विषय है, और व्यवहारिक जो दुख है वो प्रतिकूलता का विषय है, लेकिन अपना स्वरूप कैसा है दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मानी व्यवहारिक का कोई संबंध नहीं है। जहां व्यवहारिक संबंध है वहां पर जो सुख होगा जो दुख होगा वे दोनों अनुकूल्य और प्रातिकूल्य शब्द से लिए जाएंगे, लेकिन अनुकूल्य प्रातिकूल्य ही नाम कुत्र निजात्मनि अपने स्वरूप में, जो वहां दुख का लवलेश नहीं है, कहने का तात्पर्य वहां दोनों नहीं है और व्यवहार में दोनों है। सुख दुख जिसमें रहते हैं जीवन है एक गांव, कभी धूप कभी छाव। तो यहां तो रहते हैं लेकिन आत्मा कौन सा गांव है, वहां तो कुछ नहीं है, ये बताने। चलिए आगे, तदेव उपपादेति। अब फिर उसी को बताते हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, अनुकूल और प्रतिकूल का विषय व्यवहार है, उसमें सुख दुख का हम अनुभव कर सकते हैं, अनुकूल प्रतिकूलता का विषय आत्मा नहीं है, इसलिए उसमें जो है नित्यानंद है। हमारे पास आनंद सुख है वो कैसा है, नित्यानंद नहीं, हमारे यहां टुकड़े का आनंद है हमारे, और वो कितना है नहीं, सुख कितना और दुख कितना है अपने अंदर, दूरता पर्वत रम्य सुख पाहता जब पाड़े दुख पर्वता यवड़े। सुख पाहता जब पाड़े, जब यानी गहू का दाना, पाड़े मनी उतना, यदि संसार में सुख कितना है जब पाड़े, जव के इतना है, दुख कितना है पर्वता यवड़े। अब इसमें विश्लेषण करेंगे तो वास्तविक है, लेकिन आपात रमणी पता चलता नहीं है, और विचार करने पर वास्तविक उच्चारण करें। अनुकूल्ये हर्षधीशात् प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः द्वयाभावे निजानन्दो निज दुःखं न तु क्वचित्। अनुकूल्ये हर्षधीशात् प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः द्वयाभावे निजानन्दो निज दुःखं न तु क्वचित्। अनुकूल्ये हर्षधीः स्यात् प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः स्यात्। स्यात् मने हो क्रियापद लगाइए। द्वयाभावे निजानन्द स्यात् और निज दुःखं तु क्वचित् न भवति, क्रियापद लगाना। अनुकूल्य हर्षदेशात् वस्तु हमारे अनुकूल है और मिलने वाली है तो है प्रसन्न हो गए हर्षदेशात्, और जो है कुछ वस्तु हमारे अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है प्रातिकूल्य दुःखदेशात् हमारी बुद्धि में दुख तुरंत बैठ गया। और द्वयाभावे ना हर्ष है ना दुख है, इसको बोलते द्वयाभावे, अर्थात अनुकूल का विषय सुख प्रतिकूल का विषय दुख दोनों जहां पर नहीं है वहां क्या है, निजानंद अस्ति स्वरूप, स्वस्वरूपानंद है, आत्मानंद है, अद्वैत आनंद है। और वहां पर जैसा निज आनंद है तो निज दुख क्यों नहीं है, पूर्व पक्षी बोलेगा अरे भैया निजानंद हो आत्मानंद हो स्वरूप आनंद हो तो दुखानंद क्यों नहीं है, तो निज दुखानंद निज स्वरूप आनंद की तरह निज दुखानंद, कारण अपन हम लोग जो आनंद है तो निज का आनंद ले रहे हैं, निज मनी स्वयं का स्वरूप का आनंद, निज का अर्थ है स्वरूप अपना, तो जैसा निज का आनंद है स्वरूप का आनंद है तो स्वरूप का दुख क्यों नहीं है, ये प्रश्न किया तो बोलते हैं नहीं नहीं वहां पर है ना स्वस्वरूपे निज दुःखं क्वचित् न भवति, अपने स्वरूप में दुख का लवलेश नहीं है। कौन आत्मा कभी दुख का लवलेश है, ये दुख है सुख है ये आने जाने वाले है, उन सुखों का उन दुखों का वहां पर कभी क्या नहीं है प्रवेश हो नहीं सकता है। अनुकूल्य इति अर्थात ननु निजानंदवत निज दुखम अपि किम न सात। प्रश्न किया देखिए उत्तरार्ध में, जब निजानंद के तरह निज दुखम भी तो क्यों नहीं है, किम न सात। ये प्रश्न उत्तर देते हैं, इत दुखे निज रूप सिद्धि अभावात, दुख में निज स्वरूप की सिद्धि ने, अपने स्वरूप की सिद्धि कभी नहीं है। स्वस्वरूप चिदानंद ही स्वस्वरूप है, सचिदानंद स्वस्वरूप है, तो दुख में सचिदानंद की सिद्धि कभी होती है क्या? नहीं होती है। कैसे? इसलिए निज दुखम प्रतीक दिया, निज दुखम तो न क्वचित भवती। इसका मतलब ये हो गया, कारण के गुण कार्य में आते हैं और कार्य जो है संसार है तो उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, वहां पर जो सुख भी थोड़ा है और दुख भी थोड़ा है, लेकिन दोनों का कार्य का समा अभाव हो गया, तो कार्य का अभाव होने के बाद में अपना स्वरूप नित्यानंद है, वहां नित्य ही नित्यानंद है। समय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।